emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, da, emigrada, emigraniada. Na figur, poli, i krisartite sa goriste. We come and rapper every time. We come and rapper, we come and rapper. We come and rapper every time. Palio kumuni. Ο μόνος τρόπος για να γίνει και πάλι ο Έλληνας νοικοκύρης στον τόπο του είναι από πλευράς κοινωνικής και εθνικής, γιατί αποτελεί και εθνική και κοινωνική απειλή. Να φύγουν όλοι οι χρυσαυγίτες αγωνιστές! Όχι όλοι οι χρυσαυγίτες, να φύγουν οι χρυσαυγίτες αγωνιστές. Αυτό ζητάει ο γραμματέας της κίνησης αυτής. Της οργάνωσης, ο κύριος Νίκος Μιχαλολιάκος, από ομιλία του στα Μέγαρα προχθές, πότε είχε μιλήσει, ζήτησε να φύγουν όλοι, όλοι όμως, όπως λέει και η διαφήμιση, οι χρυσαυγίτες αγωνιστές. Είναι μια λύση. Τώρα που θα πάνε οι χρυσαυγίτες αγωνιστές, είναι ένα άλλο θέμα τεράστιο. Τους έχουμε βρει μια λύση, μια πρόταση. Δεν είναι δική μας, είναι πάλι του κυρίου Μιχαλολιάκου, απέναντι. Θα περάσουν απέναντι στη Μικρασία. Είχε γίνει και κάποτε μια ίδια προσπάθεια με πολύ καλά αποτελέσματα. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί. Όταν υπηρετούσα στο 22 Σύνταγμα, όσοι έχετε πάει εκεί, έχετε υπηρετήσει, γίνοντας λίγο έξω από την πόλη, λίγο έξω από το κάστρο, βλέπεις απέναντι κάποια φώτα. Είναι τα φώτα από τα Ιβαλή! Είναι τα φώτα της ελληνικής Μικράς Ασίας που εμείς δεν μας νοιάζει. Αν μας πούνε εθνικιστές, αν μας πούνε φασίστες, αν μας πούνε όπως θέλουνε. Ναι, τις θέλουμε πίσω αυτές τις πατρίδες. Είναι ελληνικές. Όχι μόνο δεν τις λησμονούμε, αλλά κάποτε, αν ο Θεός ευλογήσει, θέλουμε και να τις ελευθερώσουμε. Όλα αυτά τελειώσανε. Όποιος τολμήσει και επιλέξει για αυτά τα θέματα και αμολάει τις αρλούμπες του κατά εθνικά θέματα, θα τους δείχνουμε το βίντεο του Αντένα. Αυτός είναι βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Καταρχήν, δεν ζητήσαμε συγγνώμη, θα είχαμε στο πρώτο μέρος Χρυσή Αυγή. Πρώτον. Δεύτερον, δεν ζητήσαμε συγγνώμη που σας ξυπνάμε απότομα, γιατί κάποια πριν είχε το Φώτη Κουβέλη και είναι λογικό να έχετε χαλαρώσει, όπως χαλαρώνουμε όλοι όταν ακούμε το Φώτη Κουβέλη. Χαμηλώνουν οι τόνοι, τα βλέφαρα, ρίχνουμε και κανένα δυο ύπνους και ξυπνάμε μετά. Συνεχίζει ο Κουβέλης το όραμά του για την Ελλάδα κτλ. Κτλ. Για να ξυπνήσετε λοιπόν, αποφασίσαμε να βάλουμε Χρυσή Αυγή. Μιχαλολιάκος, Παναγιώταρος, ακούσατε πριν ότι θα την απελευθερώσουμε πάλι την Μικρασία, αν, όπως είπε ο κύριος Μιχαλολιάκος, ο Θεός ευλογήσει. Ο Θεός ο δικός μας μάλλον θα το ευλογήσει, γιατί πάντα τα ευλογεί αυτά. Ο Αλλάχ ο δικός τους, αν δεν συμφωνήσει. Τι θα γίνει είναι ένα θέμα, αλλά δεν ξέρω αν είναι υπεύθυνος γι' αυτό να απαντήσει ο Μιχαλολιάκος. Θα δούμε. Θα τα βρουν οι θεοί μεταξύ τους. Για το καλό εννοείται και των δύο. Δεν το συζητάμε, όπως γίνεται πάντα. Ας μείνουμε στο βουλευτή Β' Αθήνα, στον κύριο Παναγιώταρο, ο οποίος με άκρος πολιτικούς χαρακτηρισμούς, δεν το περιμέναμε τόσο πολιτικούς χαρακτηρισμούς, μιλάει, απευθύνεται σε όσους ψήφισαν και στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τι να πούμε για τον συνασπισμό, δεν τα ξέρετε, να κάθομαστε να λέμε τι είναι αυτοί και οι συνιστώσεις τους. Αυτοί κάψαν την Αθήνα το 2008, αυτοί υποστηρίζανε μια ζωή τους τρομοκράτες του Έλα και τις 17 Νοέμβρη, αυτοί καταστρέψανε όλη την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Αθήνα και στην Ελλάδα και τώρα ζητάνε ψήφο για να προτείνουν ανάκαμψη της οικονομίας. Ένα! Τα ζώα! In corridors full of tear gas, our destiny's jammed every day, like deleted scenes from Kafka. Flash down the bureaucratic train. Ένα! Τα ζώα! But if you give me the invitation to hear the bells of freedom, shame to hell with your double standard. Ένα! Τα ζώα! Ζώα. Ζώα λοιπόν. Με την έννοια την αριστοτελική, φαντάζομαι, που έλεγε ότι πολιτικό ζώο και όλα τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς το εννοεί, δεν θα ερμηνεύσουμε τώρα και Παναγιώταρο. Απλά όλοι εσείς που υπάρχει πιθανότητα να πάτε στο νοσοκομείο. Βέβαια, για όλους ισχύει αυτή η πιθανότητα, δεν το γνωρίζουμε. Κοιτάξτε να μην έχετε πολύ μαυρίσει στις παραλίες, γιατί αν νοσηλεύεστε σε κάποιο κρεβάτι και είστε έτσι ελαφρώς μαυρισμένοι και υπάρχει πρόβλημα, θα καταλάβετε τώρα τι. Υπάρχει κίνδυνος να βρεθείτε έξω χωρίς να το πάρετε χαμπάρι τι ακριβώς θα έχει συμβεί, διότι η Χρυσή Αυγή, όπως ακούσαμε τον κύριο και θα ακούσουμε από τον κύριο Παναγιώταρο, βουλευτής, δεν ξέρουμε αν θα είναι, αλλά είχε βγει στις προηγούμενες, το νέο project της Χρυσής Αυγής, να μπαίνουμε στα νοσοκομεία και να πετάνε έξω τους μελαμσούς. κάθε ένας από εσάς να μην μπορεί να πάει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο γιατί πρέπει να πληρώσει. Την ίδια στιγμή πολλοί τριτοκοσμικοί λαθρομετανάστες κάνουν ό,τι θέλουν τζάμπα. Μόλις πετάξουμε κανένα δύο έξω από τα νοσοκομεία, να δούμε πώς θα γίνει δουλειά. Μόλις πετάξουμε κανένα δύο έξω από τα νοσοκομεία, να δούμε πώς θα γίνει δουλειά. Ωραία είναι όλα αυτά. Θα τα δούμε, αν τα δούμε. Εντάξει, δεν είναι και προς φόβο. Μη φοβόσαστε, δεν τα λέμε για να φοβήσουμε. Εδώ έχετε αρχίσει πάλι τη γνωστή ιστορία. Δεν μπορούμε να συνονοηθούμε. Δέσμοι όλοι των υπονοουμένων και των νοημάτων που δεν έχουν υποθεί. Υπάρχουν και πιο σοβαρά πράγματα στον τόπο. Υπάρχει και ελπίδα στον τόπο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και έρχεται η ελπίδα. Μίλησε χτες βράδυ ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Συνέντευξη 10 λεπτή, 15 λεπτή στη Σία. Και είπε πάρα πολλά πράγματα. Είχε καιρό να εμφανιστεί η αλήθεια. Βγήκε για ένα και μόνο λόγο, να στηρίξει συγκεκριμένο κόμμα πριν από τις εκλογές. Το έκανε με καθαρό με όλους τους τρόπους. Δεν περιμέναμε ότι θα το έκανε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί με το συγκεκριμένο κόμμα υπάρχει μια διαφορά, ξέρετε τώρα. Τέλος πάντων, το στήριξε πάρα πολύ καθαρά, πάρα πολύ δυνατά. Θα ακούσετε τώρα κι εσείς για να καταλάβετε. Η λύση είναι μία και μόνη. Να πάρει την πρωτιά ο Τσίπρας. Να πάρει την πρωτιά ο Τσίπρας. Να πάρει την πρωτιά ο Τσίπρας. Οπότε είναι πάρα πολύ άνετος ο σχηματισμός μιας κυβερνήσεως η οποία να έχει ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Μα να βγει ο Μητσοτάκης, μπαμπάς της Ντόρας, επίτιμος πρόεδρος του κόμματος που είναι ο άλλος που ούτε το όνομά του ήθελε να πει ποτέ και τώρα αναγκάζεται να λέει διάφορα. Να βγει να στηρίξει Τσίπρα. Εμείς δεν το περιμέναμε, δεν ξέρω εσείς. Τα έχουμε δει όλα βέβαια στον τόπο μας τις τελευταίες μέρες. Αλλά αυτό μας ξεπερνάει ακόμη και εμάς. Και αν δεν πιστήκατε με την πρώτη εκδοχή, συνέχισε στη διάρκεια της συνέντευξης να στηρίζει συνασπισμό. Μπήκα στη μάχη, στην πρώτη γραμμή αισθάνομαι ότι βρίσκομαι, διότι βλέπω ότι υπάρχει κίνδυνος για τον τόπο. Αυτή την ώρα προέχει παντός άλλου να σωθεί η Ελλάς. Και για να σωθεί η Ελλάς πρέπει να έχουμε κυβέρνηση. Πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει το πρώτο κόμμα. Πρέπει ο Τσίπρας να βγει το πρώτο κόμμα. Πόσο ωραία καίγεται ο μπάτσο στην Ομόνια. Στο Σύνταγμα, συγγνώμη. Ο Άδωνης είναι αυτός. Αυτό το κόμμα έχει λαλήσει τελείως. Αρχίζει τώρα να μιλάει και για τους μπάτσους και πόσο ωραία καίγονται. Τον ακούσατε, βουλευτής κι αυτός. Θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας σε ένα πολύ καθαρό τοπίο και με την υφαλιότητα που πάντα έχουμε εμείς οι Έλληνες σε τέτοιες πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Μια απορία έχει ένας ακροατής εδώ. Μα ποιους θα ελευθερώσει το Αϊβαλί, τους Τούρκους? Δεν υπάρχει σχεδόν κανένας Έλληνας να ελευθερωθεί. Ξέρει αυτός όταν λέει θα πάμε εκεί να ελευθερώσουμε, ξέρει τι θα ελευθερώσουμε. Άλλωστε, σε έναν τόπο δεν μένουν μόνο άνθρωποι, είναι και η τύχη, είναι και τα δέντρα τα οποία κρατάνε, έχουν ρίζες όλα αυτά. Και ένα άλλο μήνυμα, το οποίο είναι και αποκαλυπτικό. Αυτά λέει μεταδίδεις για να αποτρέψεις τον κόσμο να ψηφίσει Χρυσή Αυγή. Είσαι και κομμούνι, είσαι και χαζός. Χαζοί εμείς, δεν ξέρω, δεν το δεχόμαστε έτσι αβίαστα όπως το λέει ο φίλος ακροάτης. Πάμε τώρα και σε αυτόν που θέλει ο Μητσοτάκης να βγάλει, διότι έκανε, έδωσε διακαναλική χθες συνέντευξη, ο Αλέξης Τσίπρας βέβαια, και έκανε παρατηρήσεις και έδωσε υποσχέσεις, να το πούμε έτσι, για το αύριο. Πρόκειται να πούμε στον κόσμο παραμύθια. Θα τους πούμε ότι είμαστε, ότι έχουμε θητεύσει δίπλα στο Χάρι Πότερ, έχουμε το μαγικό ραβδί και θα γεννήσουμε θέσεις εργασίας. Τι ωραία που καίγεται ο μπάτσος στο Σύνταγμα. Πρόκειται να πούμε στον κόσμο παραμύθια. Και χρειάζεται οπωσδήποτε αυτή την ώρα πρωτίστως μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. 15 φορές να μας λέει συνέχεια για το Σαμαρά τίποτα, για την κόρη του μόνο μια κουβέντα. Για τον Τσίπρα είχε να πει να ψηφίσετε Τσίπρα, να βγει ο Τσίπρας, να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το περιμένουμε αυτό από τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά επειδή είναι νέστορας και σοφός της πολιτικής ζωής, κάτι παραπάνω θα ξέρει για το καλό του τόπου. Προφανώς αναγκάζεται και ο ίδιος να στραφεί αριστερά, γιατί είδε και από είδε 60 χρόνια από τη δεξιά. Ο ίδιος είχε όφελος, ο τόπος δεν είχε όφελος και αυτό τον καίει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και επειδή ο τόπος δεν είχε όφελος, τώρα θέλει και ο λαός να μην έχει όφελος. Και ήρθε η ώρα της αληθείας. Ήρθε η ώρα που πρέπει να κατεβεί το βιωτικό επίπεδο. Το να κατεβάσεις το βιωτικό επίπεδο με σταθερό νόμισμα. Είναι ένα εγχείρημα το οποίο για πρώτη φορά και διεθνώς επιχειρείται και είναι σίγουρα πολύ δύσκολο και επώδυνο. Μα έχει ήδη συμβεί αυτό, δεν έχει συμβεί. Μέχρι ενός σημείου. Μέχρι ενός σημείου. Μέχρι ενός σημείου. Ήρθε η ώρα που πρέπει να κατεβεί το βιωτικό επίπεδο. Μα έχει ήδη συμβεί αυτό, δεν έχει συμβεί. Μέχρι ενός σημείου. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Δεν του φτάνει όσα έχουν γίνει τα τελευταία δύο ή και προηγούμενα χρόνια. Το επίπεδο έχει κατέβει, μάλλον όπως λένε οι ειδικοί και αυτοί που ξέρουν, δεν έχει νόημα πια να κατέβει άλλο σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, γιατί δεν ψωνίζει κανείς, δεν αγοράζει κανείς, δεν πληρώνει κανείς. Οπότε έχει έρθει το μηδέν. Παρ' όλα αυτά, βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης και από καλό ψυχιά, αλλά γενικότερα και επειδή αγαπάει την πατρίδα, βλέπει ότι πρέπει κι άλλο να κατέβει το βιωτικό επίπεδο. Δεν του αρκεί αυτό που έχει συμβεί. Θέλει λίγο περισσότερο. Θα ακούσουμε τώρα την απάντηση σε όλα αυτά, γιατί πάντα η αριστερά. Διαχρονικά σε αυτόν τον τόπο είχε μια απάντηση που πραγματικά ευνηδίαζε και έδειχνε την προοπτική. Θα ακούσουμε τώρα την αριστερή απάντηση, δεν το έχουμε μοντάρει όπως τα προηγούμενα, της αριστεράς για τα θέματα τα φλέγοντα. Πρέπει να έχουμε απόλυτη επίγνωση ότι το πρώτο πράγμα που θα διασωθεί θα είναι οι τράπεζες. Όταν οι τράπεζες τα καίγονται, τα σούπερ μάρκετ θα βιάζουν. Το πρώτο πράγμα που θα διασωθεί θα είναι οι τράπεζες. Όλοι στους δρόμους θα μαζεύονται και οι μπάτσοι δεν θα μας τρομάζουν. Γι' αυτό οι Έλληνες πολίτες πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και στο ευρωπαϊκό. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Είχαμε πραγματικά πολύ καιρό να ακούσουμε ηγέτη, διεκδικητή πρωθυπουργίας, ηγέτη κόμματος, να μιλάει για τις τράπεζες, για την αναγκαιότητα των τραπεζών. Βέβαια, αν έχεις παραδεχθεί ότι σε αυτό το σύστημα θα κινηθείς ακριβώς, είναι λογικό να θες να υπάρχουν οι τράπεζες, γιατί αν δεν υπάρχουν οι τράπεζες δεν θα υπάρχει τίποτα. Το θέμα δεν είναι αν πρέπει να σωθούν οι τράπεζες. Βέβαια δημιουργεί ένα σοκ φράσεις που τις ακούγαμε από τον Παπακοσταντίνου, από τον Βενιζέλο, από τον Σαμαρά, από τον Μητσοτάκη και από ένα σωρό άλλους ανθρώπους που τους έχουμε στην καρδιά μας για όλα αυτά που μας έχουν προσφέρει, να ακούμε με την ίδια ακριβώς φρασιολογία και ο Αλέξης Τσίπρας να μιλάει για το σώσιμο των τραπεζών. Να θυμίσουμε ότι ο Ισλανδός δεξιός πρόεδρος δεν είχε πει αυτό. Ο Ισλανδός δεξιός πρόεδρος, κέντρο δεξιός, είχε πει το ακριβώς αντίθετο. Ότι προηγείται ο λαός και μετά οι τράπεζες. Και έκαναν και ένα δημοψήφισμα κτλ. Κτλ. Βέβαια, όλα αυτά στην Ισλανδία, στο Βόρειο Πόλο, από τους κεντροδεξιούς. Οι αριστεροί της Ελλάδας βάζουν και αυτοί, όπως και όλοι οι προηγούμενοι, Φίρδιν Μίγδιν, το σώσιμο των τραπεζών ως πρώτη προτεραιότητα. Το τραγούδι που ακούμε έχει τίτλο Εμιγρανιάδα. Είναι για τους μετανάστες, μεταναστευστιάδα, κάπως έτσι, αν θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε ακριβώς. Έχουν ένα καταπληκτικό βίντεο, κλιπ, πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στο site της Ελληνοφρένειας. Σας το συστήνουμε να το δείτε. Όλοι εσείς που προσπαθείτε ακόμη να είστε άνθρωποι με όλα αυτά που γίνονται και να μην διαχωρίζετε τους ανθρώπους με το χρώμα του δέρματος, με τη ματιά, με τη δουλειά που κάνουν, με τη δουλειά που αναγκάζονται να κάνουν ή με οτιδήποτε άλλο. Και επειδή γίνονται συνέχεια συμβάντα, συνεχώς πια στο 24ωρο πάρα πολλά, δείτε το, έχει μια αξία. Οι υπόλοιποι μην το δείτε, δεν θα καταλάβετε και πολλά. Είστε σε μια φάση που δεν θέλετε να καταλαβαίνετε πολλά. Δικαίωμά σας, το ζήτημα θα το πληρώσετε και εσείς και όλοι εμείς στην πορεία, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε σε αυτή τη φάση κάτι περισσότερο να κάνουμε. Θα πάμε στις διαφημίσεις, βέβαια πριν πάμε, τα στοιχεία μας εδώ της ταυτότητας. 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr. Κινητό, real, graph, αφήνετε κενό. Μετά το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και με ένα μύθο, με έναν πολύ ισχυρό μύθο σε αυτόν τον τόπο, θα πάμε παραπέρα. Και έτσι δημιουργείται και ο άλλος μύθος της λιτότητας. Τι θα πει λιτότητα? It's a book of true stories. True stories that can be denied. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. Πόσο ωραία καίγεται το μπάτσο στην Ομόνια. Στο Σύνταγμα, συγγνώμη. It's more than true, it actually happened. We come and rubber every time. Κοιτάτε, εγώ είμαι βέβαιος ότι αυτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ό,τι καλύτερο έχει η Ελλάδα. Ό,τι καλύτερο έχει η Ελλάδα. Ό,τι καλύτερο έχει η Ελλάδα. ΣΥΡΙΖΑ ή Μνημόνιο. Πρέπει να έχουμε απόλυτη επίγνωση ότι το πρώτο πράγμα που θα διασωθεί θα είναι οι τράπεζες. Πολύ ευχάριστο αυτό. Μα τι ώρα τα λέει ο κύριος Λαβαζάνης, ο κύριος Δραγασάκης. Από την άλλη μεριά υποστηρίζω με πάθος, κύριε Κοσιόν, αυτή την ώρα ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να έχουμε απόλυτη επίγνωση ότι το πρώτο πράγμα που θα διασωθεί θα είναι οι τράπεζες. Πολύ ευχάριστο αυτό. Γι' αυτό οι Έλληνες πολίτες πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και στο ευρωπαϊκό. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Ένα από τα καλύτερα μηνύματα που έχουν στείλει ποτέ είναι αυτό που στέλνει ο κύριος. Θα το πω όλο γιατί έχει και τα στοιχεία τα πλήρη μέχρι και το επάγγελμα. Δικηγόρος δηλώνει, Νίκος Τριαντάφυλλος. Δεν λέω, έχει διεύθυνση κτλ. Κτλ. Τηλέφωνο. Και λέει, είσαι ο πρετεντέρης του Κουκουέ. Μακάκα, συμπληρώνει. Νομίζω είναι από τα καλύτερα που δεν το περίμενα τέτοια τιμή. Πραγματικά ήταν στόχος ζωής, να το ομολογήσω, ήταν στόχος ζωής, αλλά δεν περίμενα στα 32 θα το κατάφερνα. Έγινε πάρα πολύ νωρίς και πολύ γρήγορα, δεν ξέρω αν μπορώ να το διαχειριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για την πολύ ωραία παρομοίωση και την τιμή που μας κάνετε. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Έδωσε συνέντευξη ο Μητσοτάκης. Μοντάζ ήταν όλα αυτά με τον Τσίπρα. Υπάρχουν άνθρωποι που πίστεψαν ότι ο Μητσοτάκης έχει πει: θέλω τον Τσίπρα. Να το κλείσουμε εδώ, να τελειώνει εδώ. Να πούμε ένα stop, γεια σας και να βάλουμε, δεν ξέρω, τραγούδια. Καλύτερα ίσως θα είναι. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι λες να. Τέλος πάντων, έτσι θα προχωρήσουμε μάλλον ή έτσι δεν θα προχωρήσουμε. Δεν έχει σημασία. Ό,τι είναι γραφτό. Ο κύριος Μητσοτάκης, κάτι αμοντάριστο. Για την αλήθεια που έχουν πει οι πολιτικές δυνάμεις στον ελληνικό λαό. Ο πολιτικός κόσμος, εγώ το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, δεν είπε ποτέ την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Και δεν τη λέει ακόμα και σήμερα. Την πλήρη αλήθεια, τη γυμνή αλήθεια. Ποια είναι αυτή, ότι ζήσαμε 30 χρόνια με μια μικρή ανάπαυλα των τριών ετών που κυβέρνησε τότε η Νέα Δημοκρατία με εμένα πρωθυπουργό. Μπράβο! Και ήρθε η ώρα της αληθείας. Ήρθε η ώρα που πρέπει να κατεβεί το βιωτικό επίπεδο. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Αυτό το ακούσαμε. Φαντάζομαι καταλάβατε γιατί. Για να μας πει ότι όλοι λένε ψέματα εκτός από τα 3 χρόνια που ήταν ο ίδιος πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το πράγμα που σε ό,τι έχει συμβεί, σε όλα τα αρνητικά που έχουν συμβεί από το 1974 και μετά, ξεχωρίζει πάντα ο ίδιος και μόνο αυτός τον εαυτό του ως κάτι θετικότερο, ως κάτι θετικότατο. Μας αρέσει πάρα πολύ, το έκανε και χτες κανένα 2-3 φορές. Ακούσαμε αυτή τη μία που μόλις μεταδώσαμε. Λαός, αλφα μέρος. Ρε Συντολή, έχω φάει φρίκι. Καταρχήν δεν παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο. Ναι, λογικό, αρκετή φρίκι είναι αυτή. Απλώς είπα να σου ανεβάσω λίγο και εγώ τα ποσοστά σου, τα δικά σου. Ρε Συντολή, έχω φάει μια φρίκι. Μπορείς να μου πεις τη χτίσεις νέο βραδινή εκπομπή στον Αντένα με τη Χούκλη. Την είδες? Όχι. Είχαμε γυρίσει στη Δραχμή για 2 ώρες σαν κράτος. Βρισκόμασταν στη Δραχμή. Έπρεπε να δεις δημοκρατία και προπαγάνδα. Μόνο για 2 ώρες χθες το βράδυ. Για 1-2 ώρες κάθε βράδυ, γύρω στις 8 συνήθως. Γύρω στις 8 μέχρι τις 10 που τελειώνει ο Sky. Εσύ λες στο Μέγκα και στο Sky. Εγώ πήρα χθες το το βράδυ στον Παπακελά και του είπα να γυρίσει τον Αντένα. Αδερφέ, με μία προσπάθεια του φάγανε. Του φάγανε λάχανο. Άντε, με το καλό. Εντάξει, να γυρίσουμε και στο Ρούβλι. Μπα, όχι, εγώ προτιμώ το Μάρκο. Προτιμώ το Μάρκο γενικώ, μ' αρέσει σαν όνομα. Σαν όνομα, θα αρέσει επειδή είναι αντρικό ή το πάμε και παραπέρα. Επειδή είναι αντρικό, επειδή είναι αντρικό. Και θα αποκτήσει αξία. Θα αποκτήσουν αξία οι Μάρκοι όλοι. Οι Μάρκοι. Δηλαδή, εγώ, ότι σκέψου μόνο τι αξία θα αποκτήσουμε εμεί σαν σταθμό και μόνο που έχουμε το Δημήτρη το Μάρκο εδώ. Ανεκτήμητος. Μάρκο για όνομα. Όλοι θα θέλουμε ένα κομμάτι από τον Μάρκο. Εγώ ξέρεις ποιο θα πάρω. Αποστολή. Ναι. Είσαι ένας καταπληκτικός φασίστας. Τι θες τώρα να αρχίσω να σε λέω παλιοκουμούνι και να μου δώσεις φαλιάρες. Ράστα κουμούνια ρε. Κάθε μέρα δεν κάνεις εκεί καταπληκτικές φάσεις. Αμά. Ως φασίστας. Νιώθω ότι έχω βοηθήσει κι εγώ. Έχω βάλει το λιθαράκι μου να καταστρέψω λίγο την κοινωνία. Δεν είσαι ένας πολύ καλός φασίστας. Ναι. Είμαι. Καλός φάσεις. Δεν αντέχω. Αποστολή, όταν αρχίζει να σηκώσει τηλέφωνο, ανησυχώ να ξέρει. Γιατί, μην έπαθα το κακό. Ε, ναι, πού ξέρει. Μην μου έρθει του βρουτζάστη. Ο Κασιδιάρη κυκλοφορεί ελεύθερο. Όλα πάνε. Το μυαλό πάει μόνο στο κακό. Τι να κάνω. Τι ελεύθερο. Ελεύθερο είναι όποιο δεν φοράει χειροπέδε. Ε, βέβαια είναι ελεύθερο. Αν έχει μια λυσίδα στο λαιμό και μια μπάλα σιδερένια στο μυαλό, είσαι ελεύθερο. Όλα αυτά για τον Κασιδιάρη τώρα τα λέμε, έτσι. Τι. Όλα αυτά τα λέμε για τον Κασιδιάρη τώρα, μπερδευόμαστε. Σωστό, πολύ ποιήση. Δεν του πάει. Ναι, δεν του πάει. Λοιπόν, εγώ έχω να προτείνω αντί για Ηλία Κασιδιάρη, Κασιδιάρη Ηλίας, να περάσουμε και ωραία. Δηλαδή. Παραλία. Κασιδιάρης Ηλίας. Το ξέρες. Όχι. Αλλά χαίρομαι που με ενημερώνετε εσείς. Ε, βέβαια. Μα αυτό τώρα που όλος... το είπατε, το ξέρω. Θα ήθελα να σου πω κάτι, να μην αναλώνονται τα κόμματα σε άλλα σποτ και τέτοια. Ας δείχνουν το ντοκιμαντέρ που έδειξε τον Αντένα με τη Χούκλη χθες που έκανε τους Πικάζ και δεν χρειάζεται κανένα άλλο, ούτε διαφημιστικό σποτ, ούτε τίποτα. Να βάλουμε και μεγάλες γιγαντοθόνες, Σύνταγμα και Ομόνια. Αλλά μην μιλάτε έτσι τώρα, μην μιλάτε έτσι για συναδέλφους, με κάνετε να νιώθω άβολα. Γιατί, Αποστολή, εγώ σου όχι είπα... Όχι για την συνάδελφη, ούτε γιατί πρέπει να τους υπερασπιστώ. Ναι, αλλά όμως έτσι είναι. Δεν χρειάζεται. Νιώθω άβολα που κάποιοι νομίζουν ότι είμαι και εγώ δημοσιογράφος και ότι είμαστε το ίδιο. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο, φίλε. Αγόρι. Πάρει τρεις Ελληνοαμερικάνους από την περασμένη εβδομάδα και οι τρεις μου λένε ότι στην Αμερική μιλάνε για φτώχεια, τους παίρνουν τα σπίτια. Έλα, μωρέ, χαίστηκα τώρα. Χάρηκα για μια στιγμή, νόμιζα ότι ακούνε Ελληνοφρένεια. Ναι, γεια σας, Ριάλ. Ναι. Με τον Αποστόλη μπορώ να μιλήσω λίγο. Εγώ είμαι. Ποιος είσαι εσύ, ο Αποστόλη? Αυτός. Λοιπόν, να σου πω ρε φίλε, δηλαδή, πώς την έχετε δει εκεί πέρα? Ακούω τώρα εδώ πέρα, άκουσα Αποστόλη και τέτοια στο τηλέφωνο. Μιλάτε όλη την ώρα για τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Δηλαδή, τόσο μεγάλο κακό σας έχουν κάνει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Εμάς, σε εμάς καλέ. Όχι, εμείς ευνοημένοι είμαστε, σε εσάς. Ναι, όμως γιατί. Γιατί μιλάτε αυτούς, για αυτούς συνέχεια, δεν καταλαβαίνω. Γιατί άλλο να μιλήσω? Να μιλήσετε για το καλοκαίρι. Α. Δηλαδή, έχουμε πήξει. Για τον ήλιο, σωστό, για τις θάλασσες. Δεν είναι να πας για μπάνιο πουθενά το καλοκαίρι. Γιατί? Όχι το καλοκαίρι, πουθενά το Σαββατοκύριακο. Παραλίες εκεί κάτω. Εντός Αττικής, εδώ γύρω-γύρω σε αυτά τα Πέριξ. Χάλια. Να σου πω ρε Αποστόλη. Κατά, κατουράνε και μέσα στη θάλασσα πάντα πιτσιρίκια του φασαρία. Μια παραλία ήσυχη να πετάξει τη μαλαπέρδα έξω δεν υπάρχει. Ρε μα. Σε μιλάω. Εδώ πάνω. Με μιλάς, τι με κάνεις. Σε μιλάω. Α, από εκεί είσαι. Ναι. Και να σου πω, έχω και παραλία εδώ πέρα, άμα θέλεις. Τι, μπουγάτσα με αλάτι, πώς τη λέτε. Το Κυριακό, άμα θες να πάρεις τέτοιο, να κάνεις εκτροπή το τηλέφωνο εδώ πάνω, να έρθεις να κάνεις κανένα μπάνιο, μωρέ. Μπουγάτσα με μουδιά, τι, πώς. Κοιτάτε, εγώ είμαι βέβαιος ότι αυτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ό,τι καλύτερο έχει η Ελλάδα. Ό,τι καλύτερο έχει η Ελλάδα. Αυτό είναι μοντάζ. Για να τα ξεκαθαρίσουμε. Το άλλο που είπε ο Τσίπρας για τις τράπεζες δεν είναι μοντάζ. Το είπε έτσι ακριβώς. Μοντάζ είναι αυτό που τους αλλάζουμε αυτά που λένε. Το κάνουμε εμείς εδώ και μερικές φορές το κάνουμε και πάρα πολύ καλά. Τεχνικά εννοώ. Και νοηματικά, εντάξει. Το νοηματικό είναι πιο εύκολο. Το τεχνικό κάποιες φορές μας ζορίζει. Ο Μητσοτάκης δεν στηρίζει Τσίπρα. Στήριξε Σαμαρά. Δεν είπε τη λέξη Σαμαρά σε όλη τη συνέντευξη. Όμως επειδή είναι η κόρη εκεί, είπε ότι η λύση είναι ή Δημάρ ή Βενιζέλος ή Νέα Δημοκρατία. Πρώτο κόμμα, έτσι τα είπε. Έβαλε πρώτη τη Νέα Δημοκρατία και μετά τους άλλους δύο ευρωπαϊκές δυνάμεις όπως τις αποκάλεσε. Και έχουμε Τσίπρα σήμερα, γιατί λέει ένας ακροατής, χθες υποσχέθηκε να βάλεις και κάτι από τον Τσίπρα. Έχουμε τις τράπεζες. Αυτό με τις τράπεζες δεν χρειάζεται καμία παρέμβαση, ούτε χρειάζεται να πούμε τίποτα διαφορετικό. Όπως ξέρετε, κάθε βράδυ γίνεται διάφορα στην Αθήνα. Προχθές στο Πέραμα συνέβη αυτό που συνέβη. Σε Αιγύπτιους αλλοίς, οι οποίοι είναι ειδικοί, ειδικευμένοι πολύ γερά οι Αιγύπτιοι στην Αλία, και είναι και χρόνια εδώ, και είναι και μια χώρα που έχουμε πολύ καλές σχέσεις και πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί με αυτά και με αυτά που κάνουν αυτοί οι κάφροι, θα διαταραχθεί και το διεθνές περιβάλλον, όπως φαίνεται σιγά σιγά. Γιατί αν εκτιμούσαν την Ελλάδα θα καταλάβαιναν τη σημασία του να έχεις καλή σχέση με την Αίγυπτο. Αλλά αυτά είναι μάλλον πολύ δύσκολα για αυτούς, γιατί είναι πάνω από πέντε λέξεις. Ό,τι είναι πάνω από πέντε λέξεις, λίγο δύσκολο να κατανοηθεί. Το καταλαβαίνουμε. Επιτέθηκαν εκεί. Το ξέρετε λίγο πολύ το περιστατικό. Χτες είχαν όλα τα κανάλια σύνδεση. Ένας από τους Αιγύπτιους που είναι εκεί στην παρέα έκανε μια πάρα πολύ απλή ερώτηση. Εμείς δουλεύουμε εδώ 13 χρόνια, δεν έχουμε πράξει κανένα. Δουλεύουμε, δεν έχουμε πρόβλημα με εσάς, τίποτα. Και έχουμε τώρα στην Αίγυπτο, τώρα δεν παίρνω εγώ τηλέφωνο στην Αίγυπτο να μιλήσω εγώ με τη γυναίκα και με την οικογένεια, γιατί έχουμε 55.000 στην Αίγυπτο Έλληνες. Αν τα μάτουν, που γίνεται αυτό το πρόβλημα για μας εδώ, δεν ξέρουμε μετά τι θα γίνει. Εγώ τώρα αυτό φοβάμαι να γίνει πρόβλημα με το Ελλάδα, με το Αίγυπτο, με αυτό που έγινε. Για να μου σκοτώσουν για μας, δεν μπορώ να καταλαβαίνω. Συγγνώμη, θέλω να ρωτήσω. Κάποιο να μου πει για να πιθάνω εγώ εδώ και τα κουίνια αυτά που έχω εδώ τώρα στην Ελλάδα. Για ποιου λόγο τώρα δεν μπορώ να καταλαβαίνω. Μία τόσο απλή απορία, γιατί να πρέπει να πεθάνω επειδή είμαι εδώ στην Ελλάδα, εγώ και η οικογένειά μου. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Καταλαβαίνουμε όλοι. Το πρώτο που είπε είναι πάρα πολύ απλό, ότι και εκεί ζουν Έλληνες και μαθαίνοντας τα νέα, κανείς ποτέ δεν ξέρει, γιατί και η Αίγυπτος, οι φίλοι μας κτλ. Υπάρχουν κινήματα, υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχει απόγνωση, υπάρχουν ακραίες φωνές και εκεί πάρα πολλές. Και οι δικές τους ακραίες φωνές, στις δικές μας, είναι ανώτερες, τουλάχιστον ανώτερες. Δεν βγαίνει πουθενά όλο αυτό. Βγάζει μόνο στο αδιέξοδο και μόνο σε ό,τι πιο μαύρο έχει ζήσει η ανθρωπότητα. Έχουν περάσει χρόνια από τότε που τάζεσαι, αλλά από ό,τι φαίνεται. Και βλέπω εδώ μερικούς να γράφετε τώρα, ωραίοι ακροατές, ότι ναι, μεν Χρυσή Αυγή, αλλά δεν θέλετε τη βία. Μα η Χρυσή Αυγή είναι η βία. Τι περισσότερο θέλετε? Θέλετε αποδείξεις για να καταλάβετε κάτι? Θέλετε χρόνο περισσότερο? Εντάξει, είμαστε όλοι εμείς κομπλεξικοί και εμπαθείς και όλοι αυτοί που φωνάζουν και προσπαθούν να προλάβουν. Δύο βιβλία περισσότερα, τίποτα παραπάνω. Ανοίξτε ένα-δύο βιβλία να καταλάβετε πώς ακριβώς ξεκίνησαν σε άλλες περιοχές του πλανήτη τέτοια φαινόμενα. Και βεβαίως μου επισημαίνεται, και αυτό είναι άξιο αναφοράς, χθες βράδυ στην Αγία Παρασκευή, το περίπτερο του Κουκουέ, που πήγαν εκεί με σιδηρογροθιές και έχουν τραυματίσει ένα παιδί αρκετά σοβαρά από αυτούς που ήταν εκεί, το έσπασαν, άλλη μια επίθεση από αγνώστους που δεν ξέρουμε κτλ. Κτλ. Για το περιστατικό του Περάματος, σήμερα το πρωί στο Μέγκα είχε σύνδεση και ήταν και ο δήμαρχος Περάματος, ο οποίος δεν ξέρω τι ακριβώς, αλλά έκανε κάποιες παρατηρήσεις για το περιστατικό, όχι πολύ καθαρές. Δεν το ξέρει κανείς όμως από πού ήταν. Ήταν από τη Χρυσή Αυγή, αν ήταν άλλη, αν ήταν αυτόνομη, ανεξάρτητη. Δεν το ξέρει κανείς αυτό. Αυτά τα παιδιά δηλώνουν ότι έγραφε Χρυσή Αυγή. Εμείς προσωπικά δηλαδή δεν ξέρουμε. Ακόμα αν... και αν έγραφε μια μπλούζα Χρυσή Αυγή, δεν σημαίνει όχι και καλά ότι ήταν τη Χρυσή Αυγή. Όχι, βέβαια, το θέμα όχι, είναι ότι άμα δεν έχουν συγκριθεί, άμα δεν ξέρουμε τι είναι. Να σας πω κάτι. Μπορεί μέσα σε αυτούς που χτυπάγανε, ξέρω εγώ, να ήταν και ένα τη Χρυσή Αυγή. Δεν σημαίνει ότι είναι κατακλείδι. Εγώ πιστεύω ήταν τη Χρυσή Αυγή όλοι αυτοί που χτύπησαν. Να ξέρουμε ποιοι είναι, καταρχήν το ψάχνει και η δικαιοσύνη, ποιοι δεν είναι κτλ. Τι σημασία έχει, ας μην είναι Χρυσή Αυγή, ας είναι Χρυσή Αυγή. Σημασία έχει ότι έγινε ένα περιστατικό. Πρέπει να καταδικάζεται όσο γίνεται, για να μην φτάσουμε στα άλλα, γιατί και όλοι οι άλλοι που χτυπιούνται κάποια στιγμή θα παίξουν με τους ίδιους όρους που παίζει Χρυσή Αυγή. Δεν είναι δύσκολο να γίνει στρασίδηλος, ούτε να βγάλει το άγριο ζώο που κρύβει ο καθένας μέσα του. Το πιο εύκολο είναι. Το συγκρατούμε. Εμείς φαντάζουμε και άλλοι περισσότερο, γιατί όταν έχει δεχτεί και την επίθεση, μετά σε πιάνουν διάφορα. Τέλος πάντων, μέσα στον καυγά και στον γενικό διάλογο όλα αυτά, ο λαός συνήθως αυτά δεν είναι η λύση, είναι το πρόβλημα, αλλά στην πορεία μετά από όλα αυτά γίνεται ξαφνικά ο λαός λύση. Εμείς έχουμε ένα μικρό κομμάτι, θα διαλέξετε εσείς που θα τοποθετηθεί. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα μπορούσα να μιλήσω με Ελληνοφρένεια. Ίδια. Λοιπόν, θέλω το εξής. Είμαι ψηφοφόρος του Πάνω του Γαμένου και θέλω να το χρησιμοποιήσει. Έχει αφήσει στην παραλιακή το σηματοδότη προς το ακροτήρι χωρίς ταμπέλα, χωρίς αφίσα. Και λίγο πιο κάτω που είναι το Ποσειδόνιο, είναι ακριβώς από πάνω από τον πρόεδρο ο Χολίδης και λίγο πιο κάτω Γιαννιάς. Γελάει ο κόσμος. Μισό λεπτό, και εσείς που ξέρετε τι θα ψηφίσετε τώρα που υπάρχει αυτό το κενό? Δεν ξέρω. Πρέπει να αποφασίσετε κάπως. Πρέπει κι εγώ. Έλα, μωρή Λουλού. Έλα. Για πάρε εδώ ένα καυτό αγόρι που θέλει να σου μιλήσει. Πολύ καυτό. Πω, πω, μαλάκα, μα το δεις δύο μέτρα. Θα τσουρουφλιστώ. Με στην κάρτα τον πιάτο. Φέρ τον. Με δουλειά μπουστάκα σου, λέω, γάμι. Έλα, φέρε. Ναι. Καυτέ. Γεια σου, ρε φίλε, τι κάνεις. Όμορφα, εσύ. Καλά, είσαι πολύ παιχταράς, δεν παίζεσαι. Εσύ είσαι πολύ hot. Ναι, για πες μου κάτι τώρα. Με τους βρωμόκτες, τι θα ψηφίσουμε τώρα. Ό,τι σε εμπνέει περισσότερο. Ό,τι με εμπνέει περισσότερο. Εγώ προτείνω Χρυσή Αυγή. Χρυσή Αυγή για να αποκτήσει και λίγο σασπένς. Ρε αγάπη μου, γλυκιά, ρε μανάρι μου, πες μου τι να κάνω. Γιατί τόσα χρόνια με την ποσόστοση και τις μαλακίες που έχουμε γεμίσει γυναίκες μες στη Βουλή. Να μπει επιτέλους ένα σωστό άντρα, ένα σωστό αρσενικό μες στη Βουλή. Να φύγουν οι γκιώσεις σιγά σιγά. Να φάνε τις μάπες τους, να πάνε σπίτι να φτιάξουν καμιά πίτα που θέλουν και πολιτικοί τα τσόκαρα. Μα δεν υπάρχουν αρσενικοί, ρε μεγάλε. Άλλο αυτό. Ναι. Ο Βαρδινογιάννης είναι μέτοχος στο Μέγκα. Είναι. Ωραία. Κύριε Βαρδινογιάννη, μια θερμή παράκληση. Το Μέγκα είναι ένα καταπληκτικό κανάλι με ωραίες σειρές. Έχει και το παραπέντε. Θα μπορείτε, σας παρακαλώ, τη Δευτέρα να έχει αλλάξει όλο το δελτίο ειδήσεων. Όταν λέμε όλο, εννοούμε όλο. Χασαπόπουλους, Μαρινόπουλους, Βασιλόπουλους, Τρένιδες, όλες. Τώρα που το Πασό καταραίει και από ό,τι βλέπω σε κάτι κρυφές δημοσκοπήσεις πάει για κάτω από 10%. Οι Χασαπόπουλοι, όλοι αυτοί που ήταν πρώτοι μούροι στα δελτία, τι θα γίνουνε. Θα βγαίνουνε πού και πού για να μας λένε τι κάνουν τα άλλα κόμματα, τα μικρά. Τα έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν πιάνουν το στόχο. Και όποιος δεν πιάνει το στόχο, απολύεται. Και θα βλέπουμε είναι μπροστά πρώτη μούρη του Σιριζέου. Α, στα διάλα. Ο Καψής θα μείνει χωρίς αντικείμενο εργασίας. Τι θα γίνει. Χαίρετε, τι κάνετε. Καλά, χαίρομαι που σας ακούω. Μια ώρα προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο, σε παρακαλώ πολύ. Τι παρακαλάς. Το τιμημένο καμιά φορά. Τι με παρακαλάς, δεν γούσταρες που το σήκωσα. Ξένιες να προσπαθείς μόνο. Θες να σταματήσω να το κλείσω, να σε βάλω στον αναμονή να προσπαθείς ακόμα. Θα ήμουν με το ακουστικό στο χέρι. Σου χάλασε την προσπάθεια, τι θες. Λοιπόν, τι θέλω. Θέλω να πω ότι ο Τσίπρας, είμαι από την Πάτρα, θα πάρει 35% και θα τους πηδήξει όλους. Στην Πάτρα. Όχι την Πάτρα, μωρέ. Όλους τους άλλους πολιτικούς. Και το Σαμαρά και το Βενιζέλ, όλους. Όλους, όλους. Άμα είναι να κατέβω κι εγώ με την Ουδού τότε. Γιατί. Πολύ μου άρεσε τούτο εδώ. Όπου να ακούσει εκείνον το άλλο, είναι καλύτερο, δε. Ναι, καλησπέρα, Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι. Τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη. Είμαι εργαζόμενη στο Σαχαροπλαστία Χατζής. Αχ, τι ωραία. Σας πληρώνουν καλά, έχω μάθει, ε. Ακούω στο ραδιοσταθμό τις διαφημίσεις και μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι που δεν παίζεται μόνο σε αυτό το σταθμό. Παίζει... Ποιο σταθμό, στο δικό μας. Ναι. Α, δεν παίζει εδώ στην Αθήνα, δεν ξέρω. Αλλά λογικά θα έχουμε, ναι. Στη Θεσσαλονίκη. Καλοπληρωτής έχω μάθει, πολύ ο Χατζής, ε. Ναι, είμαστε απλήρωτα από τον Αύγουστο. Καλά είναι. Το 2009. Ο Αύγουστος είναι σε δύο μήνες. Μας έβαλε να πληρώσουμε για μια ληστεία που έγινε ένοπλη στο κατάστημά του στη Σοφούλη. Και τώρα δεν έχει λεφτά να μας πληρώσει. Καλά, τότε πώς βάζει διαφημίσει όλους τους σταθμούς στη Θεσσαλονίκη, αφού δεν έχει λεφτά να μας πληρώσει. Τώρα δεν ξέρω, να τσεκάρω πώς μας χρωστάει και εμάς, αυτό δεν το ξέρω. Αλλά να σου πω, πες μου λίγο αυτό για τη ληστεία, γιατί δεν το πιάσα. Έγινε ένοπλη ληστεία στο μαγαζί του Χριστούγεννα. Πήγαν οι ληστές με όπλα να ληστέψουν το μαγαζί, πήγαν το ταμείο και μας έβαλε να πληρώσουμε από την τσέπη μας τα 4.000 ευρώ που πήραν οι ληστές. Οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι. Α, και έχουν μείνει τα ράφια ακόμα στη θέση τους. Έπαιρνα τα πέντε και οι εργαζόμενοι. Συγγνώμη. Έπαιρνε τα μπουρμπουάρ, τα έβαζε σε ένα κουτάκι, ερχόταν η γυναίκα του, τα έπαιρνε και πήγαινε για ψώνια. Τα δικά μας μπουρμπουάρ που άφηναν οι πελάτες για εμάς. Εντάξει, τώρα να σου πω, μνημόνιο έχουμε. Δύο... Συγγνώμη. Κρίση, έφυξε έχουμε μνημόνιο. Έφτιαξε δύο ανώνυμες. Επειδή ο άνθρωπος προσαρμόζεται εύκολα και γρήγορα. Είναι προσαρμοστικός, ναι. Προσαρμοστικός. Αυτό που λέμε. Είναι προσαρμοστικός. Ένα πράγμα. Το αφεντικούλι μας θα λες, είναι προσαρμοστικό. Εμείς κάνουμε κινητοποιήσεις από τον Ιανουάριο. Κάτι έχω μάθει. Ναι. Το μαγαζί κάθε εβδομάδα. Έχουμε και την Τετάρτη και την Πέμπτη και την Παρασκευή το πρωί στη Βενιζέλου. Θα είμαστε εκεί, θα μπαστοκωθούμε μέχρι να πάρουμε τα λεφτά μας. Και καλά θα κάνετε. Τα λεφτά τα έχουμε δουλέψει. Ελπίζω να ακουστεί η φωνή μας. Αν δεν πάρεις λεφτά, ξεκίνα. Ξύλωνε κανένα ράφι, καμιά ταμιακή, ό,τι μπορείς. Εγώ αυτό που θέλω να ακουστεί η φωνή μας. Γιατί εμείς δεν έχουμε λεφτά, αλλά τουλάχιστον να ακούγεται το δίκιο και η αλήθεια. Να είσαι καλά, καλό αγώνα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου. Ακροατής, αγαπητέ Θήμιο, μήπως ο κύριος Τσίπρας είπε να σώσουμε τις τράπεζες, αλλά όχι τους τραπεζίτες. Γιατί εγώ αυτό άκουσα χτες, φιλικά η Μάρθα το στέλνει. Εγώ δεν άκουσα αυτό. Γιατί αν κάποιος θέλει να κάνει αυτό, το λέει. Δηλαδή, είναι στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κάνει κάτι με την Αλφα Μπανκ, με την Eurobank, με την Πειραιώς, θα τις πάρει το κράτος. Το έχουν πει καθαρά ή και εκεί μισόλογα πριν τις εκλογές και μετά θα δούμε πώς θα πορευτούμε. Αν το κάνει αυτό, αν τις κρατικοποιήσει για να τις σώσει προς όφελος του λαού κτλ. Κτλ. Είναι μια άλλη τεράστια συζήτηση. Θέλει και τεκμηριωμένα νούμερα να πει που θα βρεθούν χρήματα, πώς θα γίνει όλο αυτό. Αλλά δεν έχω ακούσει κάτι σχετικό. Θα βοούσε ο τόπος αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Και ένα άλλο μήνυμα, το να ειρωνευτείς κάποιο ακροατή σου που δεν έχει δυνατότητα απάντησης είναι πολύ δημοκρατική μαγιά. Ή λοιπόν έχουν δίκιο οι ακροατές σου, είναι μειωμένης νοημοσύνης. Τι διαλέγεις. Όλα μαζί. Αυτά και άλλα τόσα. Υπάρχουν στο ακροατήριο 1.000.000 εκδοχές ανάλογα και τα αυτιά που ακούνε. Δεν είναι όλοι έτσι, ούτε είναι οι υπόλοιποι έτσι. Συμβαίνουν όλα. Δεν είναι και μόνο θέμα μειωμένης αντίληψης, είναι θέμα πληροφόρησης, όγκου πληροφόρησης μπορεί να έχει κάποιος, στιγμής που ακούει, τι ακούει, πώς το ακούει. Είναι ένα πολύ παράξενο μείγμα όλο αυτό, με αυτά τα πολύ ωραία. Φτάνουμε στο τέλος, αύριο τα υπόλοιπα, σε λίγο Γιάννης Παπαδόπουλος, μαγκαζίνο, μέχρι τότε λαός. Γεια σας. Να σου πω, αυτός ο παπαροκευτές, ο Τζίμερος, έχει... Μη μου το θυμίζεις, μη μου το θυμίζεις, γιατί μου έρχεται η επιτυχία μου. Τζίμερο, όρνη αγάπη πρώτη, Τζίμερο... Και από βράδυ, τέλος πάντων. Ο Τζίμερος λες ότι είναι Big Bubble ή ποια τσίχλα λες? Γιατί θυμάμαι μεγάλη φούσκα έκανε Big Bubble. Νομίζω ότι είναι Big Bubble. Mm. Νομίζω. Αλλά έσκαγε εύκολα. Κοίτα, ελπίζω να σκάσει πριν τις εκλογές για να μην τον δούμε στη Βουλή, γιατί είναι μεγαλύτερος παπαρακευτές από το Μιχαλολιάκο. Λες. Σε πώς τον βλέπω, ναι, ναι. Κάτω τώρα πώς συγκρίνεις έναν φασίστα με έναν άλλον. Με τον Τζίμερο. Νομίζω ότι είναι το ίδιο και το αυτό. Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό έχω καταλάβει. Και να μην έχει την ευκαιρία ο Τζίμερος να γίνει ρυθμιστής, να μπει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, να πάρει μισό υπουργείο κάτι. Αυτή η φάτσα. Ο Τζίμερος δεν σου κάνει λίγο κάτι σαν το Βιενόπουλο σε κόμμα? Και χειρότερα. Τον λες. Δεν τον λες λίγο. Και χειρότερα. Είναι ο Βιενόπουλος σε πολιτικό. Ο Βιενόπουλος. Όχι ότι ο Βιενόπουλος δεν κάνει πολιτική, αλλά τέλος πάντων. Άντε, απλά το χέρι σου, όταν βλέπεις τον Τζίμερο, λες σαν να σταυρώνω Βιενόπουλο, ρε παιδί μου. Επίσης. Κανονικά στο ψηφοδέλτιό του έπρεπε να έχει και φωτογραφία να προσελκύσει κόσμο. Διάβασες το hot dog του Βαξεβάνη? Το έφαγα. Α, ναι, το διάβασα. Αυτό που λέει για τις Άγιες Τράπεζες στο προηγούμενο τεύχος, λέει κάτι πάρα πολύ ωραία πραγματάκια για τον κύριο Βιενόπουλο. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να το έχουμε προσέξει περισσότερο. Νομίζω. Έτσι μου φαίνεται. Και αν ο κύριος Βιενόπουλος πάρει τελικά το Παναθηναϊκό, την βγήκαν οι Βάζελοι. Δεν πρόκειται. Μη λες τέτοια για κουέλα αφούσου και πάθε κεφαλικό. Δεν το θέλει και πολύ. Θα πάρει ο Βιενόπουλος τον Παναθηναϊκό. Θες να αποτρελαθεί ο άλλος? Πας καλά, παιδί μου. Όχι, ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει στα σωστά χέρια. Στου Αλαφούζου? Είπα εγώ στα σωστά χέρια. Ποια είναι τα σωστά, δεν ξέρω. Α, τι θέλει δηλαδή. Σκέψου να μπει ο Αλαφούζου στο Παναθηναϊκό, Το πρώτο μήνα 10% σε όλους τους ποδοσφαιριστές, είμαι σίγουρος. Ναι. Τον άλλο μήνα άλλο 10%. Ως συνήθως δηλαδή. Δηλαδή εννοείς. Και ο Αυτιάς και ο Ευαγγελάτος θα παίρνουν. Αυτά που παίρνουν. Εννοείς ότι θα τα κλέβει από τους τέτοιους. Όχι, για να σωθεί η εταιρεία. Α. Ναι, θα τους ευχαριστήσει μετά, είναι γνωστό, είναι γνωστό. Γνωστή τακτική. Και δεν μου λες, λουλούδι, καίγεσαι τώρα εσύ για τη βιωσιμότητα του Παναθηναϊκού? Βεβαίως και καίγομαι για να υπάρχει δεύτερος, κατάλαβες? Αφού την έχετε καπαρώσει την πρώτη θέση. Το Παναθηναϊκό θα πάρει ποιος θέλει. Τους διαιτητές μην πάρει κανείς. Δεν τρομοκρατήθηκε δηλαδή από χθες. Από τι? Εκεί τη κούκλη που είχε δηλαδή, λίγο ακόμα θα μας λέγανε ανοίξει το λάχο και μπείτε μέσα. Ναι, το είδα. Δεν τρομοκρατήθηκα. Χαίρομαι γιατί είχα βαρεθεί. Μόνο Μέγκα και Σκάι, επιτέλους και μια ποικιλία. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή μόνο που δεν μας είπαν να λέει να ανοίξουμε το λάχο να πούμε μέσα δηλαδή. Τόσο τρομοκρατία δηλαδή. Άμα δεν τους αρέσει, θα σηκωθούν να φύγουν, να μας αφήσουν να πεθάνουμε να μην. Δηλαδή, τι μας έχουν δηλαδή στα αρχίδια να πούμε. Δηλαδή, 17 Νοέμβρη ήταν πιο επικίνδυνη από αυτού. Ποιο? Ήταν πιο επικίνδυνοι τρομοκράτες. Ασκούσαν πιο επικίνδυνη τρομοκρατία. Ναι. Αχ, ακούμε το Ζήκο της Πάτρας. Τι γελάει, καλέ Ειρήνη, γελάει. Καλά είναι. Τώρα περίμενε. Περιμένω, έχω χρόνο. Παρ' όλα αυτά, μόνο μας το χάλι, ας είστε καλά. Τι να πούμε. Άμα δεν έχουμε να πούμε, γιατί τα λέμε. Τώρα θα τον ακούσουμε μετά τις εκλογές. Μετά τις εκλογές θα πούμε μια και καλή. Τώρα θα τα λέγαμε που δεν είχαμε να τα πούμε. Να σε καλά, χάρηκα. Εν πάση περιπτώσει, είμαι ο ψηφίζω αντρικά. Δηλαδή, για σπάστο. Έχω κάνει όλες τις εντολές σου. Πήρα επιμηκυντή. Έχω κάνει μια τσαπού. Δεν σου γράφω. Δεν θέλω να μου γράψεις, να δω θέλω. Λοιπόν. Να διαβάσω τι ωραία που είναι και να φτιαχτώ. Όχι, παιδί μου, θα βλέπεις. Σου λέω και πράγματα. Έχω πάρει παντελόνι βισκός. Να χωρίζει, ξέρεις, να πούμε. Έχω αλλάξει εσώρουχα. Έχω αφήσει μουστάκι. Και τώρα κάνω και ασκήσεις να χοντρίνει η φωνή μου. Έχω μπερδευτεί. Έγινε Σιριζέος. Ναι. Και έτσι δημιουργείται και ο άλλος μύθος της λιτότητας. Τι θα πει λιτότητα? It's a book of true stories. True stories that can be denied. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. Πόσο ωραία καίγεται ο μπάτσο στην Ομόνια. Στο Σύνταγμα, συγγνώμη. It's more than true, it actually happened.